maisha anabaki nyuma. Wewe usiwe, usiwe piga debe wa daladala, anayesema twende kisha anabaki nyuma. Usiwe, usiwe manamba wa matatu, anayesema twende kisha anabaki nyuma. Usiwe, usiwe, manamba wa matatu, anayesema twende, kisha anabaki nyuma. Piga debe wa daladala, yeye anasema twende, gari likiondoka, kisha anabaki nyuma. Usiwe, usiwe, manamba wa matatu, anayesema twende, kisha anabaki nyuma. Mimi nilikuwa mchungaji, nilikuwa mshiriki, au mimi ni mtoto. Matendo yako yatapimwa ili yakupe kibali, kama utaenda mbinguni ama utaenda motoni. We usiwe, usiwe manamba wa matatu, anayesema twende kisha anabaki nyuma. Kanisa liwasaidie, lakini mioyoni mwenu hamkuniweka Mungu wenu. Badilisha mienendo.